Kambo ya kobombe zali mapeo bontikali na bimisa na miso ya bato lobi na lobi soki na weye toka mwaliteo enemi na ngai ya kala mama na tata soki na beli ekotuna liteo enemi na ngai ya kala Kambo ya kobombe zali mapeo botikani na bimisa na miso ya bato lobi na lobi soki na weye koka mwaliteo enemi na ngai ya kala mama na tata soki na beli ekotuna liteo enemi na ngai ya kala bana koluka o na koluka se sikoyo ebonga na ngai maboyi bolamu nyonso se na motema na nga oniyo nakokamwa o nakokamwa se lolenge okotalaka nga lokola nde nazali na depo mama oniyo ngai mamwana o ngai mwana moto nakoka na bokobwa na ngai ozali na ntango te o ya kosambwisa nga oniyo Tonakoka na bokobwa na ngai ozali na ntango te o ya kosambwisa nga oniyo.